Letérdelt a megafon. Végre új himnusz. Igen, az is jó. Milyen az igazságos béremelés? Nyugi, mindenki kap emelést. Jó, van ez így. Gádorosiakat köszöntöm most. Szevasztok, gádorosiak. Az Istenben van. Jézusom. Orosháza és Szentes között, ez ennél rosszabb helyen kevés hely van. De lehet, hogy Fábián Sebestyénen van valami tanyabudi. Lehet, Szegváron. Na mindegy, remélem, hogy el vagytok ott. Zseniális kameók vannak az új Krúbi vlogban. Én megnézném a helyetekben. Mi még nagyon jól fogjuk itt érezni magunkat, és reméljük, hogy ti is otthon. További jó szórakozást. Megnéztem, és elégedett voltam benne. Igen, elégedett voltam magadban. Nem biztos, hogy mi kameózunk benne, Ádám. Tehát, hogy valaki teljesen más, és azért mondjuk be. Nem is feltétlenül magammal az egésszel. Szerintem jó. Ugassatok már itt a kommentekben, szétcseszek itt valami. Halálos beteg vagyok, és ezt itt ülök így is. Ilyenkor a csokinak kell rízni a műsort. Egy igazi zenebohóc vagy, Ádám, az nem csinálják, ez van. Tényleg, amúgy ez szörnyű ez a munka. Egy rendes munkahelyen beteg vagyok, rég mondtam volna, hogy nem jövök. Most nem teltem meg. Máshol azt mondtam volna, hogy fú, én most egy hétig nem jövök, szevasztok, kapjátok. Igen. Hát irigykedünk rátok, basszus, akik ilyen szúgykos meetingeken ülnek, meg utálják. Ja, meg csak hátra kell dölni, programoznak 2 percet, aztán ugatnak a többi időben a kommentek. Ja, igen, akik így fognak egy ruhacsipet, így ráfogatják a billentyűzetre, és egy gombot nyomnak rá egész nap ez a Wordben, és utána mennek vásárolni a városba. Megnézik a Family Guy-t. Attól nem félek, hogy a csokit megbetegítem, mert a csoki több mint egy hónapja folyamatosan beteg. Bennem egyensúlyba kerültek a betegségek. Nem fér el, mint a Mr. Burns-nek, nem fér be több betegség. De hogyha bármi megbillenti ezt az egyensúlyt, azonnal meghalok. Van ilyen betegség? Amúgy ez egy jó összeesküvés elmélet lehetne, hogy ha elég betegséget elkapsz, akkor nem fér belé. Van egy biztos ilyen betegség egyensúly. Elhinni. Jó, ez fölírjuk. Ez egy új terápiás módszer, hogy beléd rakunk 10 fajta betegséget, ilyen bullshit-eket kell mondani, hogy jó, az egyiktől vérzed, a másiktól megalvad a véred, és akkor ez pont így kiegészíti egymást. Tehát ilyen betegség egyensúly képzésre kell járni? Igen. Miért? Volt, hogy egyszerre 3 betegséged volt? Nem volt, ugye? Akkor ez tudományos tényleg nem történt. Igen, tessék egy kis lábgomba. Én zombivírus szeretnék kifejleszteni, és azt így beadni az embereknek. Őszében is ez volt, nem a World War Z-ben a Brad Pitt meg kellett fertőznie magát, hogy túlélje. Most aki nem látta, annak jól előttem a poén. Aki nem látta, annak nem biztos, hogy ezt a filmet érdemes megnézni amúgy. Van egy csomó másik film. Azért izgalmasra van megcsinálva. A legtöbb zombis film az ilyen nevetségesen szar, hogy így áll valaki, és egyszer csak így megfordul, és ott egy zombi. És mindegyik csak ezt tudja csinálni, de amikor hirtelen ott kell jumpscare-re lenni, akkor mindegyik odaér. Amúgy kevesebb a zombis film, mint régen. Volt egy ilyen telítődős időszakuk. Amúgy végül is a ilyen 80-as, 90-es években, meg talán még a 2000-es évek elején, akkor rohadtul mennem. Kijött valami 7-8 része a Dawn of the Dead-nek, ami borzalmasan szar volt. És aztán ugye a Walking Dead-del jött vissza, és az hozta be nagyon. Ja, az jó volt egy-két része. Az első része és a harmadik része az nagyon jó. A többi... És mégis nézted 4-5 évadig, aztán hát, meguntam. Hát igen, de az elsőben meguntam, csak megnéztem. A Walking Dead az, amit még a háttérbe szólni is úgy rakok be, hogy biztos nincs valami jó? Nem lesz az, hogy a Walking Dead 10 év múlva az lesz, hogy a RTL-en délután 4-kor megy. A Walking Dead lesz az, ami 10 éve volt a Cobra 11. Amúgy emlékszem, mennyire szerettem Walking Dead-et. Valójában én haragszom a Walking Dead-re. Annyi mindent ki lehetett volna hozni belőle. Mint amennyit ki lehetett volna hozni a Megafon kiszivárogtatási botrányából. Kiszivárogtak a Megafon képzésére jelentkezők adatai, fideszes polgármesterek is vannak köztük. A Megafon egy biztonsági hiba miatt a jelentkezőinek a jelentkezési lapjai így kereshetőek voltak a Google-on. Ki az, aki ezt beírta, hogy Megafon jelentkezik? Vagy valaki kereste, hogy hol jelentkezhet, és akkor kiderült? Nem, elvileg arról van szó, hogy valaki információkat gyűjtött egy bizonyos emberről, ő utána akart utána nézni. És a Google eredmények között egyszer csak ott volt a Megafonos jelentkezés lapja, ami simán a Megafonnak a weboldalán volt fönn, és így jött rá. És a Telex szépen összegyűjtötte ezeket, és néhány szösszeletet kiemelt belőlük, név nélkül, meg mindenféle személyi adatok nélkül. Hát amúgy nem tudom pontosan mire akarnak rámutatni, ugye a megafon az, ami próbálja ugye elhitetni magáról. Többek között az, hogy vicces, de azt is, hogy független, és nem közpénzből működik. Sose volt benne egy deka közpénz, azt mondtuk, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogyha akarsz pert, akkor mondjuk ki, hogy közpénzből működnek, de úgy látom, a Telex se így fogalmaz már, ami érdekes. Na mindegy, ezt figyeld, vannak fideszesek köztük. Ne. Méghozzá túlnyomó többségben. De hát aki már fideszes polgármester vagy alpolgármester, neki minek a megafon? Ez egy érdekes dolog, hogy egy ilyen egységes, nagy tömnek látszik kívülről a Fidesz. Valószínűleg valóban iszonyú belharcok mennek benne. Uh-huh. És az, hogy hát most te legyél a, nem tudom, a megyei vezető, vagy a másik polgármester legyen a megyei vezető, ebben valószínűleg segít, hogyha neked jobb a name recognition-öd, hogyha téged jobban ismernek. Nem, szerintem úgy van, náragudj, mint a Pokémonban. Mindenféle badge-et meg kell szerezni. Ah. És akkor voltam már polgármester, akkor ott lesz egy polgármester badge melletted. Voltál megafonos, az is egy badge, és akkor ha összegyűjtesz ebből ötöt, akkor tovább léphetsz valamire. Akkor lehetsz kormánybiztos. Hát vagy valami ilyesmi. És nem úgy van, hogy hogyha van elég badge-ed, akkor az beválthatod politikai vagy anyagi előnyökre. Mondjuk építhetsz egy turistaházat, vagy egy, nem tudom, egy szállást, és akkor azt 5 év múlva megkapod, és oda költözhet majd a gyereked, vagy nem tudom. Vagy, hogyha másmilyen ambícióid vannak, akkor meg megkapod azt, hogy ami valakinek mondjuk egy fotó Orbán Viktorral. Ne. Valakinek az, hogy egy fotó valakivel, aki fotózkodott Orbán Viktorral, valakinek pedig ennek a harmadik köre, hogy azzal, aki fotózkodott, azzal, aki fotózkodott Orbán Viktorral. Például Zsolti? Igen. A második körben nem van. Van közös képünk a Zsoltival. De ugye, akinek mondjuk politikai ambíciói vannak, azok választhatják azt, hogy elhívják egy vadászatra. Akarok egy játékot, mint a Pokémon Go, csak ilyen fideszes. Ja, ez szerintem egy nagyon jó RPG-t össze lehetne rakni szerintem ebből. Hogyan legyél top fideszes, és amúgy lehetne játszani online sokan. Igen, és akkor egymás torkát vágnánk. Igen. Egy rohadt EU-s pályázat. Igen, nyerd meg ezt a virtuális EU-s pályázatot, de nem, a másiknak sokkal jobban kell, és lehetne párbajozni, tek pisztollyal, meg karddal. És mondjuk valamiért nem lehetne pontot kapni, hogy mondjuk... Igazat mondasz. Hát azért most milyen fasz? Akkor sok dolog nem szivárgott ki. Hát gyakorlatilag van itt néhány indoklás, hogy mit szeretnének elérni, mert ugye meg is kell indokolni a megafonban. Meg kell nyernem magamnak és a Fidesznek a város. És ahhoz kell, hogy megafonos legyen. Szerintem én nem vennék komolyan egy polgármestert, aki megafon videókat gyárt közben. De ők nem gyártanak megafon videókat, csak a képzésre mennek el, ahol... Ideológiai képzés. Már önként szerintem nem csak ideológiai képzés, hanem hogy... Igen, de hogyan lehet elérni az embereket. A saját oldalukon attól még helyi ügyekkel úgy, hogy lehet, hogy hatékonyabban tudnak. Megsporolok neked több év képzést, csinálsz egy posztot, és a párt befizet rá több millió forintot, hogy terjessz a Facebookon. Igen, bár ilyenre ugye nincsen példa Magyarországon. Igen. Olyanra van példa, hogy közpénz jellegét vesztett, közpénzből fizet be valaki. Ilyenre van. Szóval erre azért nem kell sok képzés. Kell egy ember, aki beállítja, hogy mehet rá a pénz. Meg kell szerezned ezt a pénzt. Ki kell mosni a közpénzből. Ennyi. De azért azt lássuk be, Ádám, hogy van különbség egy patrióta sort és egy öreg rocker poszt között. Tehát azért valamit itt tényleg lehet, hogy egyiknek tudnak segítenek a kommunikációról. Vágók, de van egy csomó tipp, amit elmondhatnak ezek az embereknek. Kisöpörni a településre Gyurcsány Ferenc elfbarátait. Ez mit jelent, hogy elfbarátai? Nem igaz, hogy ezek az emberek a megafontól várják a megváltást. Lusták bazdmeg arra, hogy fölmenjenek az internetre, ezt megtanulják, hogy hogy kell egy ilyen rohadt videót megcsinálni. Amennyi idő alatt megcsináltak ezt a jelentkezési lapot, majd egy csomó értékes tudással gyarapodtak volna. Miért teszel úgy, mintha ez nem egy proaktivitás lenne? Hogy jelentkezik egy képzésre, ahol oda kell menni, akkor ott figyelni kell. Igazából azt mondom, a haverkodás a lényeg. Az is, biztosan az is, meg igen, hogy ki legyen téve a kép, hogy ők elvégezték a megafon képzést, tehát a megafon oldal. Szerintem ez proaktivitás, mert hogyha lenne, mondjuk, amikor a kétfarkú kutyapártnak a Covid környékén volt egy nagy ilyen leépítési hullám, és akkor csináltak egy olyan képzést, hogy hogyan kell CV-t írni, hogyan kell állást keresni, milyen hasznos tippeket lehet ebben megtanulni. Arra elmentek emberek, és egy csomó hasznos dolgot felszívtak. Utána olvashattak volna maguk is, hogy próbálkozhattak volna, hibázhattak volna, és tanulhattak volna belőle, de sokkal hatékonyabb, ha valaki elmondja neki. Ugyanígy a megafonnál, ők már összegyűjtötték a tudást. És hát mi meg kifizetjük a képzést, ugye, mert ez ingyen van. Legközelebbi célom, hogy végre akadjon le rólam a Cukorhegyi, meg a Liberált bandája. Cukorhegyi a Zuckerbergről beszél. Szóval akadjon le róla a Zuckerberg, ezért elmegyek a Facebookra gyártani videókkal. Igen. Különösen tetszik nekem a liberált. Mindig elfelejtem elmondani, hogy nagy haverok lettünk a trombitás tesójával. Ott volt a trombitásnak a tesója, most nem tudom, hogy bátyja vagy öccse, de ott volt a évzáró bulinkon, és próbáltak elhívni egy ilyen Megafon podcastbe, hogy ők majd elkezdenek ilyen podcasteket gyártani. Mondom, úgy csinálnak, mint a rendes tartalomgyártók lennének. És ugye úgy tűnt, hogy ő egy ilyen előretolt... Ki akart kérdezni téged, úgy hát, éreztem. Hogy így elmegy, azért mondta, hogy megy ilyen lipsi, bulikba lipsi. De szerinted ez nem... Szerintem túlságosan élvezte. Az a bajom, hogy én eljátszom, hogy beépülök a lipsi helyekre, elmegyek bulizni, ott az emberekkel iszom, beszélgetek. Mondta, hogy szokott járni, nem tudom, a apura is, meg ilyenek. De nem úgy tűnt, hogy ez neki ez nehezére esik. Mint hogy én azt mondanám, hogy hát én nagyon nagy hetero vagyok, de állandóan el kell mennem a meleg bulikba, és férfiak a szexelnem, hogy... Megnéz, hogy... Igen, csak hogy körülnézzek. Igen. Na, biztos, ami biztos. Érdemes csak felderítem, hogy mi van az LMBTQ-val, nehogy izé beszivárogjanak az óvodákba. Ma este is elmegyek, és leszapok egy csávot. Elég ebből a korpás, bajszú, dohos, ómagyarkodásból, mert itt az új himnusz. Újhimnuszt.hu. Újhimnuszt.hu. Ez egy kezdeményezés? Igen, de nézzük az elején, úgy néz ki, mintha valami kormányzati szutymák lenne, de valójában szerintem nem arról van szó. Magyarság iránti tisztelet és szeretet inspirálta ezt. Szeretném elérni, hogy a korábbi nehéz és hányatott sorsukon felülemelkedjünk. Hozzunk meg a döntést, amely belülről fakad és felülről vezetett. Az oldal megalkotásában az volt a célom, hogy előremutató, inspiráló, pozitív jövőképünk legyen, Isten engem úgy segéljen. De szerintem új himnusz kellene. Oh, lehet írni. De mi az, hogy belülről fakad és felülről vezetett. Azt mondja, hogy szerinte az új, a régi himnusz, a régi, már csak így hívjuk, a régi himnusz. Ez ilyen nyavajgós. Azt mondja, hogy a himnuszt életünk minden jelentős állomásánál és eseményénél elénekeljük, ugyebár. Igen. Mint mindenki. Legyen szó esküvőről. Esküvőn szokott lenni? Esküvő. Mint mindenki, Ádám. Kussolj már, mint esküvő. Évkezdés. Jó, ott igen. Micsoda, bármilyen jelentős esemény. Bármilyen jelentős esemény. Gyereket születik. Felszentelik az irodádat. Most mi lesz az új himnusz, az éjjel soha nem érjett véget? Az mondjuk király lenne. Ja. Azt írja, hogy amikor ugye megszületett, akkor nem a legvidámabbak voltunk. Kölcsei is egy húvábaszott köcsög volt. Ez a kedvencem. Kölcsei Ferenc még gyermekként elveszíti apját, anyját, de még félszeme világát is. Felnőttként egyedül és elbújva élt birtokán. Depressziós volt és búskomor. Nos, ebben a lelki állapotban írja meg a magyar nép zivataros századainak lenyomatát, a himnuszt. Bal sors, akit régen tép, Szán meg Isten a magyar, tudtad? Tudtad? Amikor egy külföldinek lejátszák a magyar himnuszt, a legtöbben egy gyászindulóra vagy valami depressziós, rendkívül szomorú és letargikus siratódalra tippelnek. Mert az. Általánosan elmondhatjuk, hogy minden nemzet himnusz egyfajta önszuggeszió. Jézusom. Önszuggeszió, egy hipnózis, egy révülés, de talán a mai digitális világban úgy is hívhatnánk ezt, hogy programozás. Ezzel programozod magad, Ádám, arra, hogy depis legyél mindig, amikor elénekled a himnuszt. Rabok legyünk, vagy szabadok? De hát ez nem a himnuszban. De most arra gondol, hogy most rabnak programozzuk magunkat, vagy szabadnak programozzuk magunkat azzal, hogy amikor reggelente elénekeljük a himnuszt. Én, ahogy ezt olvastam, én belegondoltam, hogy mikor énekeltem utoljára a himnuszt, és akkor mit éreztem. És azt, azt gondoltad, hogy bárcsak a bulibárót énekelném. Én a bulibáró. Sálom. Első himnusz lenne, amiben van egy drop. Az azért... Azt adnám, az lenne a magyar himnusz, és akkor még az se zavar nagy a bulibáró. Olyan a himnuszunk, hogy így énekeljük, és aztán jön egy drop, és mindenki táncolna mindig. Ez kurva jó lenne. A himnusz ez nem azt jelenti, hogy állunk és sírunk, hanem van egy drop, és akkor mindenki nyomná a táncot, és ezt kéne csinálni. Na, ez tetszene. Az egyetlen, aki megírhatná a magyar himnuszt, az Pixa. Én senki más nem bíznám rá. Mi van, miért rábíznád másra? Lehet, hogy a kiírta szét az éjjel soha nem érhet véget, tehát Groovehouse vagy. Nem. Isten már múlt köszönöm. Én nem ismerem ezeket. Chris Rudira bíznám, Ádám. És azt tudom mondani, Chris Rudira, aki a Hófehér Jaguárt írta. Szóval én nem érzem azt, hogy én sírni szoktam, amikor a himnuszt énekeljük. Az is igaz, hogy én meccseken szoktam elénekelni a himnuszt, és ott azért egy kicsit más a hangulat, és több is a sör, mint mondjuk egy évnyitón. Viszont amúgy, hogyha egy Marseillaise-hez hasonlítod, akkor az valószínűleg tényleg egy kicsit ilyen tüzesebb téma. Én egyetértek, hogy lehetne egy új himnusz, a bulibár. záró, valószínűleg még jobban is kifelejezni a néplelket, de hogy két dolog, mi az, hogy együtt írjuk meg, ne együtt írjuk meg, mert legtöbb ember hülye ehhez. Nem, együtt írjuk meg, nem, kész. Ne, írjuk meg közösen, adj erőt. Nem, az legyen egy Google Doc, írja mindenki meg, írja meg a izé, nem a ChatGPT, de hogy izé, az a bajom, hogy ha még azt is mondanánk, hogy rendben, csináljunk egy új himnuszt, sajnos nem lenne egy dal, amiben meg tudnánk egyezni. Mindenki más. Szerinted régen volt? Régit már elfogadtuk mindenki, de nem tudnánk egy újban megegyezni. Az egyetlen módja, hogy lecseréljék a himnusz szerintem, hogy valami zenész egyszer ír egy olyan dalt himnusznak, amit aztán minden egy csomóan átvesznek, és így majd organikusan pár száz év múlva, hú, ez tök jó, az új himnusz, elég magyar, elég hazafi is, és páran mondjuk a fiatalok azt használják majd himnusz helyett, és akkor ők már ebben nőnek föl, és hogy eltelik 100 év, és ők már ezt tanítják a gyerekeiknek, annyival többen azt használják azt a himnusz, hogy minden hivatalosat is lecserélik. Ez szerintem az egyetlen módja, így felülről megmondani, hogy ez az új himnusz, ez szerintem csak ellenérzéseket fog kiváltani. Szerintem ez is egy módja. Szerintem úgy is meg lehet csinálni. Az kérdés, hogy mennyi idő, míg mindenki hozzászokik, mint ahogy ugye fölülről meg lett mondva, hogy Magyarországnak más a neve. A Magyar Népköztársaságban születtünk, a Magyar Köztársaságban nőttünk föl, és Magyarországon élünk most. Ki is vagyok ettől. Ugye? Olyan, mint egy idő átállítás. Teljesen nehéz megszokni. Fölkelsz, nem tudod, hogy melyik országban vagy hirtelen. Igen, most ez melyik? De ugyancsak az, hogy Vármegyében élünk, Vármegyerendszerben. Ez meg, is meg lehet mondani. Szél-Kálmán tér. Tegnap ATV-n volt szó rólatok, egy öreg csávó titeket néz reggel a Twitch-en, valami polgármester. Figyelj, minek örülsz? Én üdvözlöm a polgármester urat, aki minket. De hogy lehet ezt mondani? Nézte az ATV-t, ugye? Így megigazította a szemüvegét, meg egy jegyzetfüzetét. Igen, akkor megnézem, mit mondanak, ugye? És fölírta, valami öreg csávó. Valami öreg csávó titeket néz. Nem írta föl, Csoki. Üdvözöljük az öreg csávó polgármester ura. Na, Ádám, viszont tegyük hozzá ehhez, térjünk vissza a himnuszra, amit mondtál, az megtörtént. Gyakorlatilag. Mi? Mert hát végül is a nélküled az elkezdett így belógni oda. Himnusz előtt, meg sokszor himnusz helyett. Az egy vérből való. Igen. Hát nem az éjjel soha nem érhet véget. A legnagyobb bánatomra nem az, pedig azt mindig lehetne énekelni. Az csomó új himnuszunk van, nem? Igen, de szerintem a nélküled az, ami jobban meg tud így ragadni az emberekben, mint egy alternatíva. De szerintem amúgy pont azért, mert az is ugyanilyen szomorú és ugyanilyen hangulatú, mint amit megszoktunk ezzel kapcsolatban. Na, szóval, hogy szerintem nehezebb is ráadásul így organikusan megvárni, míg kialakul egy. Szerintem egyszerűbb, hogyha kiírnak egy pályázatot, és aztán a leginkább konszenzusosat, azt megválasztjuk, ami ugye a bulibáró. Igen, a bulibáró. Jó, és hogyan kerül a Köröndi Máté ebbe a képbe? Ez van a legnagyobb betűkkel írva. Érdekes módon. Mert ugye ez a nagy kérdése mindenkinek, mi a fasz? Legyen-e új himnusz? Felmerül bennem egy csomó kérdés, de az első az, hogy kerül ide Köröndi Máté? Hadd kezdjem 1848-49-nél a történetet. Nem tudom, elmondja, hogy hogyan viszonyul a kokárdához. Mi ez a kép, bazen? Amúgy ez senki soha ne csináljon ilyen képet. Vagy ha elkészül róla, titkolja. Jó, ráérünk, amúgy ez igaz. Erre, ha valamire ráérünk, és legyen 300 ezer ember, aki ezt aláírja. Amúgy... Rajtunk nem múlt. Figyelj, írjátok alá, szerintem ez jó móka lenne ezt átbeszélni, hogyha ez benne lenne a közbeszédben. Ja. Köszönjük Köröndi Máténak, hogy felhozta ezt a témát. Térjünk át a fontos dolgokra. Nagyon figyeljetek, mert ez benne lesz az évvégi dolgozatban. Behozunk egy új koncepciót a Jól van ez ígyben, ez pedig az elcseszett közpénz számláló lesz, amivel is megpróbáljuk így az évben összegyűjteni, hogy nagyjából mennyi pénz az, ami el fog menni olyan dolgokra, amik csak amikkel így mi foglalkozunk a műsorban, ebben nem lesz benne minden, de mennyi pénz gyűlik így össze, amit sokkal jobban is el lehetne költeni, például demagóg módon egészségügyre, oktatásra vagy lakhatásra. Esetleg a végén megnézzük azt is, hogy hány kenyér jön ki belőle, nem tudom majd, hogy mennyire érezzük magunkat demagógnak. De azért mégis talán fontos lenne megérteni, hogy működik a magyar költségvetés, és hogy mennyi pénz folyik el az egyes dolgokra. Az új költségvetésre beszélsz egy kicsit? Igen, szerettem volna, csak közben paywall mögé került a cikk, amit hoztam. Hogyha beszélnénk arról, hogy mennyi is a magyar állami költségvetés, mert ugye azt látjuk, hogy a GDP az nagyjából 80 ezer milliárd forint, mert úgy mindent GDP-hez viszonyítunk, hogy mennyit költünk, meg nem tudom, de a magyar államnak a költségvetése az csupán 40 ezer milliárd forint. Ezt a 40 ezer milliárd forintot osztjuk el, ebből megy ugye mindenre, az oktatásra, az egészségügyre, 850 ezer közfoglalkoztatottnak a fizetésére, ebből vannak az utak. Na, és elkezdjük számolni szépen itt a kis számlálón, hogy ott az elkótyavetjét közpénzeket, amire legalábbis szerintünk nem biztos, hogy ugyanakkor a szükség van, mint mind demagógiára. Lássuk is az első projektet, Ádám. Ez az. Verseny nélkül 20 milliárdért készül a 2025-ös világkiállítás magyar pavilonja. Fölépítik ezeket a pavilonokat, és utána nagy kérdés, hogy mi lesz velük. Az egyik például az a Sámán dob, az per pillanat a Varga Mihály faluja, vagy városa, vagy mi az Isten mellett milliárdokból próbál működőképes, nem is tudom mi, épület lenni. Úgyhogy nagyon hasznos. Egy karcegi területen áll elzárva, és még mindig viszi a közpénzt a Sámán dob. Ez a 2015-ös milánói világkiállításon ez a pavilon népszerűsítette Magyarországot fél éven át. Azt próbáljuk üzenni a pavilonunkkal is, hogy az élet szentsége. Szakértő, bocsánat, van végzettsége ehhez? Hoppál úr. Ön szerint akkor mi most a megoldás, hogy benzinhiány alakult ki országosan? Az a kérdés, hogy van-e önnek energetikai végzettsége? Harmadszor kérdezem, én mindig válaszoltam önnek eddig. Az építész szakma egy része viszont gicsbehajló paródiának nevezte. Kineveted a magyarságot? Tiket már vissza. Azok egyáltalán biztos, hogy magyarok voltak. Lehet, hogy csak valami zenebohócok oda tévedtek. Lehet, hogy átjöttek a német izébe. De ez mi ez? Ez megint Hatházi! Ezek nem magyarok voltak, Ádám. A következő világkiállítás 2025-ben lesz Japánban. A házigazdák már javában készülnek rá. Mi ez a kabala állat? Ez a fertőzés. Ez a kabala állata. Egy elfertőződött nyílt seb. Ja, jó, nem, Oszaka, csak láttam kiírva Hiroshima-t. Mert akkor több... Lett volna egy védhetetlen poénom ehhez. Bár már 2022-ben döntöttek a részvételről, a magyar kormány csak tavaly év végén írt ki közbeszerzést a magyar helyszín tervezésére és kivitelezésére. Netto 9,4 milliárd forintra becsülték a költségeket. A válsághelyzet miatt előállt helyzetre hivatkozva sürgősnek ítélték meg a munkát, ezért nem írtak ki nyílt versenyt. Érthető, nem? Nincs idő nyílt versenyre. Kész kell lenni a világkiállításon a pavilonnak. Hogy... Háború van, ezt a 9,4 milliárd forintot egy ilyen vészhelyzetben egész egyszerűen nem lehet jobban elkölteni. Igen. Hatházi Ákos szerint ez lehet az oka, hogy végül nettó 19,9 milliárd forint. 20 milliárd forint. Mégis inkább 20. És mi nem tetszik ezen a hatházinak? Már megint semmi. Nem tetszik, hogy épül a haza Japánban. Arra a kérdésünkre, hogy miért lett duplája az ára tervezetnek, a Magyar Turisztikai Ügynökség annyit írt, hogy a jogszabályoknak megfelelően választották ki a nyertest. Hát voltak a múltban már... A jogszabályoknak megfelelően könnyű volt kiveszni a nyertest, ha egy induló volt. Azt gondolom, hogy ilyenkor már megmutatják legalább a látványtervet. Vagy úgy van, hogy jó van 20 milliárdod rába, már kijön valami, jaj, akkor most már megtervezi, most már valaki. 19,9 milliárd forint. Elröppen valami fontos dologra ismét. Egy egyen védhetőbb projekt, a Lánchíd mellé akarják rakni a legnagyobb magyar gőzöst, ami valaha épült. Látod, ott van a képen, egy ilyen állóhajón, csak hogy lássák nézők is. Igen, ez fontos. Igen. Igen, nagyon szép, ez a negyedik Károly. Igen. És hogyha lejjebb tekered, majdnem a legaljára a cikknek, akkor látszik, hogy most hogy néz ki. Hát volt már jobb állapotban biztos. Egy kicsit lejjebb. De amúgy így van egy hangulata, nem? Ilyen olyan, mint egy szellemhajó. A szegediek amúgy nyugodtan menjenek ki, ott van, ott hempereg valahol a környékükön. Urbex Gyura lehet, hogy bemenne. Az Urbex Gyura az valószínűleg ma aludt itt. Azt mondom, hogy itt azért ennek van létjogosultsága, de azért akárhogy is nézzük, erre az állam nem, 5 milliárd forintot adni. Hát gyakorlatilag amúgy ez fog történni. Igen. Amit föl lehet belőle használni, azt felhasználják. Nyilván a hajótest az már teljesen gatya, úgyhogy újat kell építeni. 5 milliárd forint állami támogatás. Biztos vagyok benne, hogy ez 10 fölött lesz, mire végeznek. Azt majd még meglátjuk. Jó. De most 5 milliárd. Ez egy érdekes út lesz, amit közösen járunk majd. Igen, úgyhogy mostantól figyeljetek, hogy hogy növekszik a számlálom. Majd megnézhetjük, hogy ez az év végén a 40 ezer milliárdnak hány százalékát tette ki. Amit csak szembe jött velünk. Igen, csak az, amit mi véletlenül megláttunk, amit amiről a Hatházi mesél. De menjünk át sokkal kevésbé fontos témára, Ádám, amit már mindenki un, a pedagógus bérek. Isten, pedagógus bérek, mi van már velük? Csak pedagógiában nem érettségizhetnek a pedagógusnak készülő szakiskolások Csornán. Mit jelent? Nem engedik őket pedagógiában érettségizni. Túl sok a tanár. Egyetemi jelentkezés előtt az érettségit megelőzően 4 hónappal derült ki, hogy nem tehetnek pedagógiai ismeretekből érettségi vizsgát a Csornai Hunyadi Középiskola pedagógiai képzésre járó végzős diákjai. Nekik most egy új 5. tantárgyat kell választaniuk. Az ország több másik intézményében járhattak ugyanígy, és hát nem tetszik nekik. Amúgy nem tudom, lehet, hogy azért van ez nem, mert úgyis pedagógiát tanultak, úgyhogy abból 4 éven át meg. Kiemelt óraszámban készültek erre. Igen, de akkor minek érettségizni belőle, úgyis tudják, hanem akkor érettségizzenek inkább fizikából. És tanuljanak meg inkább gyors egy másik nyelven. Ja, igen, esetleg azt. Oroszul. Aki például szeptembertől óvonőképző vagy tanítóképző szakon szeretne tovább tanulni, és egyetlen tárgyból a pedagógiában szeretett volna emelt szintű érettségit tenni, az a pluszpontok lehetőségeit már is elesett. Már pedig a Csornai osztály 80% a pedagógiai vonalon kíván tovább tanulni. De mi az, hogy csak így azt mondhatják, hogy nem érettségizhetsz valamivel? Ki az, aki ilyen döntést meghozhat? Gondolom az ispán. A templomba járásból és kussolásból legyenek szívesek érettségizni, főleg ezek a fiatalok mit ugatnak. Amúgy ez szexuál lehet, képzeld el, hogy 2 évig ott ültünk a biológia fakton, és aztán utána szólnak, hogy biológiában nem lehet, tessék, itt van, nem tudom, művészet történet. Semmelőtőleg az a szabály, hogy a érettségivel való változásokat 2 évvel a vizsga megszerzés előtt tudatni kell az érintettekkel. Hát ez nem sikerült. Ez csak képzik őket, hogy tanár akarsz lenni, akkor ilyenekhez szokjál hozzá, hogy hirtelen megváltozik a jogszabály, ott gáncsolunk, ahogy tudunk, és hogyha ezek után is már sikerül 6 év múlva pedagógusnak lenned, egyfelől úgyis elmegy a kedved addigra, de másfelől már megszoktad azt, hogy semmibe veszünk, belefosunk abba, hogy mit akarsz, hogy utolsó pillanatban változtatunk meg minden dolgon. Jobb időben így szoktatják őket a rendszerhez lehet. A BM sajtóosztálya kitér arra, ha valaki a 4. év végén a tanulmányait lezárja, és mint bármely más gimnáziumban az érettségi általános szabályai szerint vizsgázik, az 5. vizsgatárgyként az intézmény oktatási programjában meghatározott kínálatból választhat. A tanulmányaikat 4 év után lezáró tanulók, tehát azért nem választhatják a szakmai tárgyat 5. érettségi vizsgaként, mert a döntésük lényege éppen az, hogy nem kívánják megszerezni a szakmai képesítést. Tehát gondolom, akkor az, hogy így akarják, ki akarnak bújni, nem értem. Azért nem érted. Következő hír. Azért vannak jó híreink is. Mindenki kap emelést. Az a kérdés, hogy tényleg annyit amennyit az egyeztetésen ígértek. Tehát azt sérelmezik a pedagógusok, hogy aki kevesebbet keres, az arányaiban nagyobb emelést kap, mint aki többet keres, ami hát ugye valószínűleg abból adódik, hogy megpróbálják felzárkóztatni azokat, akik igazán keveset keresnek, hogy még lejjebb tekersz, akkor látod, itt már magasabbról indulnak. Azért annyira nagy, nem nagy, hát pár százalék. 31%-tól is menjen legaljára? 29. Még lesz ennél kevesebb, 21%. Azért a 20 és a 30% között mondhatjuk, hogy van egy nagy különbség. 19, Jézusom! És ez számszakilag viszont elég hasonló számokkal emelnek nekik. És én nekem az jutott erről eszembe, Ádám, hogy én magam is átéltem ezt, sőt, hallottam otthon a jó öreg kögyóból is, úgy hát ott környéken mindenki kögyós, náluk is, amikor bejött ez a garantált bérminimum, akkor a minimálbéres technikusoknak a bérét föl kellett emelni a garantált bérminimumra. Ez azt jelentette, hogy az éves előirányzott béremelési összegből alapból le kellett ezt vonni, és a maradékból lehetett béremelést osztani mindenki másnak. Úgyhogy nagyon sok embernek nem nőtt a bére, vagy csak nagyon-nagyon kevéssel, hiába volt beígérve, hogy emelkedni fog, a törvény átszabta az egészet. Amikor én voltam megboldogult csinyó éveimben, én is pont beleestem egy ilyen béremelési hullámba, amikor is azzal kezdtek, hogy a legalacsonyabb bérűeknek a bérét hozták föl egy minimumra, aminél kevesebbet egy meg volt szabva, hogy technikumot végzetteknek mennyi a minimum bér, amit kell kapniuk, és az egyetemet végzetteknek mennyi. Akkoriban, hogyha jól emlékszem, ez még nem tudom, úgy volt, hogy én kerestem valami, nem tudom, 240 000 bruttót, és felemelték 350 bruttóra. Ez arányaiban egy kurva nagy emelés, lássuk be. És nyilván sok más embernek pedig, nem tudom, aki mondjuk keresett 450 bruttót, és felemelték 500 bruttóra, annak nem volt ilyen nagy arányú emelése. És még nominálisan is kevesebbet kapott, mint én, ez tény. De azt gondolom, hogy amellett, hogy megértem azoknak a frusztrációját, akiknek ilyenkor nem emelkedik a bére, hosszú távon ez biztos, hogy sokkal jobban kifizetődik szerintem, hogyha a minimum bért kezded el fölnyomni, annál kevesebbet már soha senki nem fog keresni, az már egy alap lesz. Most az, hogy te már elérted azt, hogy mondjuk 600 ezer forintot keresel egy olyan szakmában, ahol mondjuk az átlagbér 200, lehet, hogy nem fog a tiéd már sokat emelkedni, de mondjuk lehet, hogy lehet annyi szolidaritásod az utánad jövőkkel szemben, hogy örülsz annak, hogy őnekik már nem kell azt végig szopniuk, amit neked végig kell szopni. És emlékszem, amikor a főkertnél a főnökön mondta, amikor mondtam, hogy szerintem a 200 bruttóból gyakorlatilag nem lehet Budapesten megélni, amit ott kaptam. Azt mondta, hogy ezek a fiatalok ide jönnek, éppen kiestek az egyetemre, az 500 ezer nettót akarnak keresni. És hogy én is végig szoptam ezt, én is lófaszt kerestem. És ott engedte a papírját, hogy addig keres többet, mint én. Mint a Michael Scott. Yeah. És nem tudtam rá mit mondani. Mert miért azt vonod le, azt a következtetést vonod le abból, hogy neked végig kell szopni valamit, hogy utánad másnak is kelljen végig szopnia ezt. Hogyha engem egész gyerekkoromban össze-vissza rúgtak, vertek, akkor csak kizárólag ez a mód létezik? Akkor én nekem is rúgnom, vernem kell a gyerekeket majd felnőtt koromban? Hát igen, és te is milyen szép legény lettél. Mégis normális lettem. Igen, igen. Nem lettem búzi. Szerintem ezen, főleg úgy, hogy amúgy itt egy 3 éves bérrendezési program indult most el, amiben amúgy eléggé meg fog emelkedni mindenkinek a bére, ez ráadás egy rendkívül különleges eset. Biztos az, aki ott szop 20-30 éve, aki meg ott van 2 éve, az kb. Most nagyobb emelést kap, és kb. Már ugyanannyit keresnek, és sajnos nem mindenki látja át ilyen nagyobb összefüggéseibe az életet. Én szerintem amúgy egy tanárnak, tanártól ez egy elvárható. Bárhogy adod elő, ez neki akkor sért az egóját. Nyilván kicsit messzebbről kéne ezt nézni, és örülni, hogy másik nem kell annyira szívni, amit neked kellett, de sajnos nem mindenki gondolkozik, így úgy érzem. Én elfogadom amúgy Ádám, hogy ez sérti az egóját, és nem is mondom azt, hogy ez igazságos. Úgyhogy mindenki szerintem joggal húzhatja fel a szemöldökét, sőt, háborodhat fel ezen, csak szerintem utána érdemes ezt átgondolni. Nem gondolják át az emberek, csak de egy, az emberek. Egy tanártól meg pont elvárnám, hogy gondoljon a jövőre. Tudom, amikor valaki teljesen ki volt a kommentekben, amikor nem csináltunk videót január elején, azt gondolja, hogy ha mi nem a videó előtt ülünk, akkor nem lehet dolgozni. Uh-huh. Nem lehet a háttér munkákat csinálni, mert annyira korlátolt az agya, hogy amikor videó előtt ülnek, akkor dolgoznak. Más kérdés, hogy tényleg nem csináltunk semmit. Ez nem, sajnos nagyon sok dolgot csináltunk, és amikor viccelsz, ez elő már is hitte. Mert nem, de ez engem nem érdekel, hogy ő mit hisz. Akkor nem csináltunk semmit. Az a hogy nagyon sok ott kell a háttérbe is csinálni, de hogy ő az, aki beül egy filmre, és akkor azt gondolja, hogy ez a színész, meg az a rendező az csak abban másfél órában dolgozott, amíg ő megnézte a filmet. Valahogy az emberek csomóan nem látják a rétegeit egy-egy dolognak, és lehet, hogy itt is lehet ezt mondani, de egyszerűen nem akar tovább látni annál, hogy 20 évvel itt vagyok, és ugyanannyi a fizetésem, mint annak, aki most jött, és ez rohadjon meg. Nem akar, nem fog tovább látni ennél, és nem tudom, hogy ez hogy lehetne ezt a társadalmat egy kicsit felhívni a figyelmét arra a dologra, hogy nem mindig csak az a felszín van, hanem érdemes egy kicsit tovább gondolkozni, vagy tovább gondolni a dolgokat ennél. Én azt gondolom, hogy ez ráadásul amúgy döntés kérdés, hogy az ember hajlandó elnyugodni és egy kicsit átgondolni ezt, és én nem mondom, hogy egyszerű. Fektek személyes érintettségnél nagyon nehéz lenyugodni és kívülről nézni a dolgokat, de legalábbis, hogyha elkezdtek beszélni erről mondjuk egymás között, akkor lehet, hogy rájöttök és megértitek, hogy mások hogy látják ezeket a kérdéseket, vagy akár külső szemlélőkkel. És meg attól nem lesz több pénzet, hogy másiknak kevesebb lesz. Ebben az esetben lehet, hogy de. Ugye? Nem biztos, hogyha egységes, sok kell, mert hogyha 25%. Te is jobban fogsz járni azzal, hogy mindenkinek rendezik. Ez így is úgy is rendezve lett volna. Kevesen tudnak ilyen kicsit hosszabb távra gondolkozni, de mivel a tanárok nagy része már nyugdíjba szeretne menni lassan, ezért lehet, hogy érthető az is, hogy lefossa, hogy mi lesz 10-20 év múlva, mert már most is nyugdíjba kéne lenni, onnan rángatták vissza. Vagy éppen nyugdíj előtt áll, és kellett volna a még magasabb fizú, hogy jobb nyugdíjat kapjon majd. Itt azért leszögezném azt is, hogy amellett, hogy most úgy tűnik, hogy akkor ez a 3 éves béremelési folyamat, ez végbe fog menni, és úgy tűnik, hogy tehát most már kötelezettséget vállalt arra a magyar állam, hogy a diplomás átlagbér 80%-ára felhozza a tanárok átlagbérét, ami azért nyilván egy statisztikával lehet játszani, meg nem tudom, meg nem számítok arra, hogy teljesítmény alapúan, meg korrekten fogják megemelni ezeket a béreket, mert ugye urambátyám országban élünk, de mégis úgy tűnik, hogy most azért jóval több pénzt fognak keresni a tanárok, mint eddig azt a semmit, amit kerestek, és ez egy nagyon jó előrelépés. De ettől függetlenül az oktatási rendszernek a problémái nem oldódtak meg, és nagyon-nagyon sok gond van az oktatási rendszerrel, és továbbra is tüntetnek a diákok és a tanárok is, attól függetlenül, hogy most esetleg a pénz az megérkezik. Úgyhogy akit érdekel az oktatásnak a helyzete, aki úgy érzi, hogy ki akar állni emellett, az továbbra is keresse a tüntetéseket, és olvassa, nem tudom ez hol, ez a Ne dolgozz ingyen, ahonnan most mi ezt mondjuk összeszedtük, de én a tanárszakszervezetek honlapját szoktam nézni, meg talán az Egységes Diákfrontnak a Facebookját. Úgyhogy nézzétek, hogy mi történik körülöttetek. Ez a kérdés az ennyivel nagyon nincs lezárva, hogy most már van pénz akkor a tanárok bérére. Ugyanúgy konténeriskolákba hemperegnek a gyerekek, ugyanúgy nincsen szabad tankönyvválasztás. Nem oldottunk meg mindent. Dehogy nem. A nyugdíjasok legalább megnyugodhatnak, mert legfeljebb 2000 forint lesz a nyugdíjprémium idén. Úgyhogy legalább ezt tudjuk. Legalább kormányozni tudnak, legalább a nyugdíjasoknak mindent megadnak, amúgy lesz 13. havi nyugdíj is. Igen. És ez a nyugdíjrendszerrel szeretnék majd egy külön részben foglalkozni, mert átláthatatlan, katasztrofális. Úgy tűnik, hogy az új belépők azok folyamatosan jóval jobb pénzekkel lépnek be, mint akik benn vannak már, és ilyen 80-100-120 ezer forintokból tengődnek emberek ebbe az országba, és erre azt mondja Varga Mihály, meg Orbán Viktor, hogy ez így rendben van. És még mindig senki nem kampányol azzal, hogy ne egységesen emeljünk nyugdíjakat. Nem mennek a nyugdíja kampányolni. Bármi, ami arról szól, hogy valaki kicsit is kevesebbet kap, már ez halálos ítélet a magyar politikában. Szerintem ez egy tökéletes jele annak, hogy valaki politikus, és nem pedig most mondhatjuk akár, hogy a nemzetet, a polgárságot, a társadalmat, ezt a 9,5 millió embert, aki itt él, meg még azt a x milliót, aki a határon túlon van, nem őket akarja szolgálni, hanem szeretne ebből jól megélni, vagy nem szeretne unatkozni, és én nem kapnak magyar kártyát a nyugdíjasok. De mondjuk ők ingyen utaznak már így. Hát a külföldi nyugdíjasok kapnak állam. Mi a résztanulsága? A résztanulsága az, hogy sokkal jobb lenne a himnusz, hogyha a bulibáró lenne. Igen. Holnap visszatérünk Magyarország első napjával, ami úgy telik el, hogy még mindig nem a bulibáró a magyar himnusz. A kérdés már csak az. Pixa, mikor mentesz meg minket? Hogy Pixa, mikor ment meg minket?